sabah aklımda tır ama beni arama. Ağzımda sigara yanar, birkaç hatıra ya da bir ara. Yeter inan bana, fazlasını alamam yanıma. Düşünürüm geceleri ölümü yaşımı. Kaybolurum anılarda, silemem ışımı. Beni terk edip gidişin yara açtı ruhuma. Ben anlatamam ki, dilim varmaz anlatmaya. En çok seni bekledim, sen bana gelmedin. Geleceksin diye bana söz verdin. Sözünü tutmadın, düzeltecektin, geçmedi. Senden vazgeçmeyi istedim çok defa. Kendimden vazgeçtim ama senden vazgeçemedim ben hala. Olmuyor, yapamıyorum. Unutamıyorum seni. Baktığım her yerde sen varken.